Gondolnátok-e ti azt, hogy a modern technológia, a mobiltelefonos modern technológia már az ókorban is létezett? Tudjátok-e ezt képzelni? Ókorban. És ki volt a mobil benne, egy rabszolga? Ez derült ki ma egy levélből, amit kaptunk a Modem Idők címére. Ezt írta nekünk Radványi Ákos. A honlapotokon olvastam a digitális névadóról. Egy ötlet. Mit mondott Julius Cézár, mikor meglátta gyermekét vezeték nélküli headsettel? Nem lövöm le a poént. Te is, fiam, Bluetooth! Jaj! Ezt azért díjazhatjuk valami extra ajándékkal, én azt gondolom. Közel áll a szívemhez ez a poén. Köszönjük szépen Radvány Ákosnak a viccet, nekem megmelengette a szívemet. És azért nem véletlen, hogy ezzel a kis viccel kezdtük, mert mobiltelefonról lesz még szó. Ma is lesz fórumjáték, a kérdés a rádióban, a válasz az interneten. Ez alkalommal ismét én válogatok a hét hírei közül, a többiek pedig egyet kiválasztanak. Előtte Chatman barátunk keretbe foglalja a műsort, mert nem csak a végén, hanem az elején is lesz PC tip. Elmesélem, milyen a számítógépes karácsonyfa. Bemutatjuk a hét műtárgyát, egy mobil és egy kamera, ami mégis egy készülék. Aztán ismét egy jó tanács és segítség a cégeknek, vállalkozóknak. Mit tudhatunk meg a webes látogatóinktól? A telefonvonalban Kecskeméti szakértőnk. Az infószótárban pedig megfejtjük a Page Impression jelentését. A webauditálás egyik alapvető szakkifejezéséről lesz szó. A vége felé tehát még egy PC tip lesz, talán egy jól használható ingyenes program ajánlatával itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. De szépen megcsináltuk ezt, ugye? Jaj, úgy örülök, amikor örülünk magunknak. Van viszont rossz hírem is, a Buli TV közvetítése még mindig nem indult el, pedig azt hittük a múlt héten, hogy ezen a héten már lehet bennünket kukkolni. De finishben van a dolog, valóban. Igen? Gép már van, internet van. Gép van, internet van. Kamera van. Kamera is van. Drót is van. Ennek a gépnek, ami itt mögöttem van a stúdióban, ennek kell még egy IP címet szerezni. De ez a gép? Nem ez a gép lesz. Nem ez a gép, hanem ami ott van lent a földön. A hallgatóknak mondjuk el, hogy ebben a stúdióban egyre több számítógép van. Itt a süket szobában most három gép van. Három. Per pillanat. Sőt, hogyha azt is számítógépnek veszük, amit már a kezedben forgatsz, akkor azzal együtt négy. És a technikai helyiségben még van plusz kettő, azon kívül én is hoztam most egyet magammal, tehát... Szerintem a Magyar Rádióban nincs még olyan stúdió, ahol ennyi számítógép lenne. És mind ennek működik. Ellenére itt, bent itt nálunk, ebből most egy működik, vagy kettő talán, de egyik sem a kukkolás segíti. Na szóval lesz jó hír ez ügyben? Én úgy gondolom, hogy a jövő héten már igen. Ez egy kellőképpen politikus válasz volt, köszönöm szépen. Telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, és van fórumunk a szokásos játékkal, forumnet.hu/modemidok címen. A játékmester Szalai Dani. Jó estét kívánok! Sziasztok. Mi is volt a múlt héten a kérdés? Ez egy jó kérdés. Na, akkor ezt most neked kell megfejteni, amíg visszatérünk erre, mert a válaszra azért kíváncsiak. Szerintem a cseten már tudják. A kérdést is, meg a választ is. Lesz ezen a héten is kérdés, és a fórumon kell válaszolni, ugye Dani? Így van, www.forumnet.hu/modemidok. Milyen jól tud már lyukat beszélni a Dani is. Amíg visszatérünk rád, addig keresd meg, hogy mi volt a múlt heti kérdés, meg találd ki, hogy mi az e heti kérdés, amit már biztosan tudsz. Én elmondom, hogy jövő héten lesz a Mikulás találkozónk. Tehát most már csak alig több, mint egy hét van addig, hogy találkozunk. Mi van, Zoli? Nekem egy másik dátum jut az eszembe erről, ami kicsivel tovább távolabb van. Nem a Modem Időkhöz kapcsolódik, de jelentős esemény. Majd időben mindenki megtud mindent. Szóval ezt most titokban tartod. Uh-huh. December 6-a viszont nem titok. Este 6 órakor a Liszt Ferenc téren, a fórumunkon, illetve a honlapunkon megadott helyen találkozunk. Mikulás bácsi ez alkalommal is benézett hozzánk német Laci technikusunk segítségével. Ez most nem jól lukuk ki, vagyis a finn Mikulás. Aki egyébként itt van Magyarországon. Igen, most. Éppen ma érkezett jeles vendégünk. És Nyíregyházára megy a Mikulás szépségversenyre zsűritagnak. Gyönyörű nem szép, itt. Ő szakála van egyébként, igazi. Zoli kedves felesége találkozott is vele. Igen. Láttam a televízióban, sőt téged is láttalak a tévében ma. Igen. Bizony. Na hát. Közmondásokkal kapcsolatban mondtál. a délutáni Navigátor című műsorban mindenféle okosságokat. Nem is tudtam, hogy ma kerül adásba. Úgyhogy lebuktál, kedves Bódi Zoltán, netnyelvész úr, ilyenek vannak. Pedig én ma egy konferencián voltam. Na, milyen konferencián voltam? Az Információs Társadalmi Trend Kutatóintézet rendezte meg a harmadik és immár kétnapos szakmai napját, amely a társadalomtudományi internetkutatásoknak az egyik legjelentősebb fóruma. És mit keres ezen egy nyelvész? Mert hát bizony, én is az internetet kutatom, és az ITTK-ban tehát figyelnek rám, és érdekli őket az én kutatási területem. És volt egy ITTK-i is watching you. Yes. Volt egy internet és nyelv szekció, ahol nagyon-nagyon értelmes és okos vitát folytattunk. Ott nyelvészekkel vitatkoztatok, vagy más társadalomtudósokkal, esetleg műszaki értelmiségekkel? Vegyesen, mindegyik. Ennek örülök a legjobban, hogy volt műszaki tanár, kutató, szociológus, politológus, társadalomkutató, nyelvész, irodalmár kollégák, egy igazi jó műhely vita alakult ki. Remélem, majd jövő héten, vagy majd talán két hét múlva még egyszer Zolival kicsit részletesebben is beszélhetünk a szakmai dolgokról, dolgozatokról és mindenféle. Igen. Főleg a dolgozatokról. Megint titokzatoskodunk, de just sem árulom el, hogy miről van szó, viszont Dani elmondja, hogy mi volt múlt héten a kérdés. Múlt heti kérdésünk az volt, hogy Blaise Pascal volt a megfejtés, tehát az volt a kérdés, hogy ki az a programozó, tehát matematikus, akiről programozási nyelven neveztek el, illetve matematikai tétel is fűződik az ő nevéhez, a Pascal tétel. A múlt héten is mondtuk, hogy ki a megfejtő, egyébként Szajd volt. És nem Pascal, aki egyébként ott van. És nem Pascal, aki csetelő. Az eheti kérdésünk pedig a Magyar Rádióval kapcsolatos. Ezen a héten ünnepli, nem mondom meg, hanyadik születésnapját a Magyar Rádiózás, Magyar Rádió. És a kérdésünk az az, hogy hanyadik születésnapját ünnepli december 1-én a rádió. És segítségként még annyit elmondok, hogy a mai sajtóhírekben erre meg lehet találni a választ. Így van, és még annyi segítséget is el lehet mondani, hogy amikor indult ez az intézmény, akkor még nem Magyar Rádiónak hívták, hanem Magyar Telefon Hírmondó Részvénytársaságnak, és csak néhány évvel később nevezték át rádióvá. Így van, még egy nevet is elmondhatunk esetleg, hogy Puskás Tivadar neve kapcsán. Kapcsolódik hozzá, és a mai hírek ugye arról szólnak, hogy a mi testvéradónk, ugye mi most itt a Petőfi Rádióban szólunk, a Kossuth Rádió december 1-től a nyugati URH frekvencián is fogható, legalábbis egyelőre Budapesten, aztán majd később az egész hála országban is. Hála a jó Istennek, ez a legjobb hír egyébként. Ugye? Én is örültem ennek, nagyon régóta, évek óta várunk erre. Viszont csak a múlt hét óta várunk arra, hogy Chatman befejezze a sztoriát. Akkor nagyon röviden összefoglalom, hogy miről volt szó. Tehát volt nekem egy merev lemezem, amiről eltűnt egy partíció, nagyon sok-sok MP3-mal, és sok kedves más jellegű anyaggal, és videókkal, és egyéb illegális anyagokkal. Nem ilyenekkel nem, de tényleg fontos adatokkal. És én nagyon szomorú voltam, de nagyon sokáig nem nyúltam hozzá, nem is próbáltam visszaállítani, mert bíztam abban, hogy találok egy olyan programot, amivel hátha vissza tudom nyerni róla az adatokat. És találtam is egy ilyet, a programot úgy hívják, hogy GetDataBack, úgy van írva, hogy GetDataBack, ami egy server program, letölthető az internetről, elég rákeresni, egybe van írva ez a három szó. Ezzel kapcsolatban van egy jó és egy rossz hírem. A jó hírem az az, hogy kijött belőle talán most két nappal ezelőtt egy új verzió, letölthető mind FAT32, mind NTFS partíció típusra, tehát azoknak is jó, akik Win98-at használnak, azoknak is jó, akik XP-t. Viszont a rossz hír az az, hogy úgy tűnik, hogy felemelték az árát, mert én még $30-ra emlékeztem egy héttel ezelőtt ellen, de most $69-ba kerül, úgyhogy lehet, hogy az emberek, akik ezt készítik, rájöttek, hogy milyen kincs van a kezükben, és egy kicsit elővették a gazdasági érzéket, és följebb tolták az árát. Van egy cseles kérdésem. Drága egyébként, én azt gondolom. Várjál, az a cseles kérdésem, hogy akkor, hogyha a te merev lemezeden van egy csomó anyag, szövegek, cikkek, amiket írtál, mindenféle dolog, amit évek alatt összegyűjtöttél, és egyszer csak azt mondja valaki, hogy elveszem tőled, és azt mondja, hogy csak pénzért adom neked vissza, akkor mennyit adnál érte? Mi volna az a maximum összeg, amit adnál érte? Mondjuk dollárban. Hát erre nem tudom megmondani a választ. Ezek vannak olyan dolgok, amik egyszerűen szerintem nem megfizethetők, tehát olyan régi cikkek, tényleg dokumentumok, amiket most így hirtelen nem tudok pénzben átváltani. Vagy mondjuk, hogyha Chatman vállalkozó, gondolom vállalkozó, és mint high-tech ember mondjuk a számláit nem kézzel állítja ki, hanem számítógéppel. hogyha az a nyilvántartás veszik el, ami a számlázó, nem a számlázó program, hanem ez az adatbázis, a megírt számlája, ami a könyvelés szempontjából nagyon fontos, és hogyha nincs meg, nagyon megbüntetnek, na, azért sok pénzt adhat az ember. Hát igen, pontosan így jártam egyébként, tehát nekem augusztus óta egy Winchester szervizben van a Winchesterem rajta, a könyvelésem. Tényleg? Adataival. Aha. A számlázó program. Na, te mennyit adtál volna, Dani? Hány dollárt adtál volna, érte, hogyha valaki visszaadja? Ő adott is szerencsétlen szerintem. Nagyon ráfáztam a dologra, mert még egy garanciális Winchester volt, közben ennek lejárt a garanciája, és a mai napig nem kaptam vissza a Winchesteremet, tehát augusztus óta ott áll, és hát ez elvileg a adatokat. De hát nem tudom, hogy ebből lesz-e valaha is adat. Hát ehhez képest 30 vagy 70 dollár, az már szinte édes minden. Igen, és hát ahhoz képest, hogy a 6 gigából 4 és felett tudat visszahozni a program, és ezek tényleg teljesen használható és rendben levő adatok, úgyhogy szerintem mindenképpen megéri ezt a pénzt a program. Ki lehet próbálni? Tehát van ennek olyan változata? Igen, igen, természetesen letölthető az internetre a kipróbálható verzió, tehát csak azt töltető le, és utána később kapsz egy kódot, amivel teljesé tudod tenni, hogyha megveszed. A kipróbálható verzió egészen odáig elmegy, hogy megmutatja, hogy mennyi adatot tud visszamenteni, és mik azok, és azt a magátom visszamentés nem csinálja meg. Akarod? Akarod? Na, akkor egyébként hogyha már itt tartunk, akkor a jövő hétre fel is dobnék rögtön egy témajavaslatot, amit Skitzinger Szonya Nerd doktornővel meg is vitathatnánk. Van egy bizonyos analógia a server programok és a hölgyek között, hogy miben hasonlítanak a hölgyek és a server programok egymásra, négy pontban. Szívesen behozom ezt, nagyon mókás, és azt hiszem van rajta mit megbeszélni, de rendkívül találó. Hát lesz miért hallgatni a jövő heti műsort. A bemutatást még nem elfelejtettem, nem mondtam, ezt pont Szonya nevének kapcsán jutott eszembe. Balomon most Sványik Balázs, Mr. Chatman. Továbbra is szép jó estét. Netnyelvészünk Bódi Zoltán, akit már azért mondtam. Varga Gábor ezúttal itt van a kezében a hét műtárgya. A 3G-t azt légy kedves. Varga 3G Gábor. Most igazán aktuális. Legyünk konzekvensek, hogyha már egyszer ezt kitaláltuk. És Szalai Dani továbbra is ott van a chatgépünk mellett. És akkor szerintem térjünk is át a hét műtárgyára, mert hogy én már a múlt héten láttam ezt a mobiltelefont, ami a kezedben van, vagy nem is mobiltelefon? Hát, hogyha ezt pár évvel ezelőtt kérdezi tőlem valaki, hogy mi ez, nem is tudom, lehet, hogy azt mondom neki, hogy valami furcsa számológép. Mert hogy egy picit laposabb, mint egy tényleg hagyományos... Tényleg a számológépek között van ilyen, amit az ember, hogy kitolja, kihúz, és ott vannak olyan gombok rajta, lehet számolni, és hogyha túl nagy, akkor összecsukom és berakom a zsebembe. Most nézd csak, mit csinált Gábor közben? Most nem tudom, hallották-e a hallgatók, direkt úgy csináltam, hogy azért közel legyen a mikrofonhoz. Ez egy digitális fényképezőgép PET is tartalmazó mobiltelefon. Az a nagyon jó pofa benne, hogy ugyanolyan hangot ad exponáláskor, mint egy valódi tükörreflexes fényképezőgép. Mint ha mechanika csattogna benne, ugye? Pedig hát nincs benne. Igen, most típusú. Nem hatot fényképeztem. A lényeg az, és azért van itt ez a hét műtárgya, mert ez nem a legújabb fényképezőgépes mobiltelefon, de ez volt az első olyan telefon, ami már tartalmazta a gépet, volt előtt olyan, aminek az aljára lehetett csíptetni. Viszont tehát ez ugye mondjuk el, hogy lehúzod a telefon hátulján. Igen, ezt a kis takarólemezt, hát, és mögött előbukkan a lencse. Minek is nevezzem ezt, szóval, hogy mire hasonlít, nem tudom, de egy ilyen, mit tudom én, egy nagyobb méretű széndarabra hasonlít így formára a telefon. Ez nagyon tetszik ez a hasonlat, igen. Hát fejlesztők ilyen, biztos örülnének. A színe nem, de... Nem, de teljesen brikett alakja van a telefonnak. Van, úgy van, ahogy mondod. Ami mondjuk képzeljük azt, hogy hosszabb, vízszintesen hosszában meg van felezve, és így el lehet egymáson csúsztatni, és ahogy elcsúsztatjuk. Pontosan úgy, ahogy a számológépeket is lehet így kinyitni. Igen, pontosan. Ott a hátulján egy nagyon-nagyon pici kis optika van benne, hát valami elképesztő egyébként, hogy a miniatűrizálás hová vezet, de hát mondjuk James Bondnak ennél biztos jobb cuccai vannak, nem sokára már láthatjuk a moziban. Igen, ezt Chatman mondta. Lényeg a lényeg, hogy tud fényképet csinálni, és ezt multimédia üzenetet MMS formátumban el tudja küldeni. Na, de ez még mind semmi. A kijelzője színes, 640x480-as felbontású képet lehet vele készíteni, ami internetes közlésre teljesen alkalmas. És ez még nincs semmi. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam, hogy a tévében látható reklámhoz képest ez viszont teljesen alkalmatlan arra, hogy újságban megjelenjen. Abszolút, teljesen. Tehát mondjuk, ez amatőr képekre jó. Egyébként olyan minőségű képet csinál, hogyha fekete-fehérben kell leközölni, akkor a napilapok viszonylag nagy méretű képet le tudnak hozni a segítségével. De nyilván nem professzionális felhasználásra készült, ezt senki nem gondolja egyelőre komolyan. Mondd a nagy dobást, mit tud? Na, azt tudja, hogy írtak bele a fejlesztők, többek között magyar fejlesztők is részt vettek a fejlesztésében, egy olyan programot, amely segítségével, és ez szerintem egyedülálló, ez egy fényképezőgép videókameraként használható. Illetve ez is egy kicsi túlzás, mert csak 15 másodperces felvételeket lehet vele készíteni, de 15 másodperc mozgóképet lehet vele felvenni, majd ezt a 2.5. generációs GPRS hálózaton keresztül el is lehet küldeni egy másik telefonra, vagy egy e-mail címre. Ezt most tanúsíthatom, mert múlt héten Trebics Péter kollégám itt a rádióban egy másik stúdióban ki is próbálta, és egy mozgó felvételt láttam ennek a mobiltelefonnak a kijelzőjén. Teljesen színesben, nem hogy teljesen adásminőség, de egy mozgókép. Igen. És ezt utána a szemem láttára elküldte nekem e-mailben. Valóban olyan, mint egy kamera. Ahogy mozgatom a telefont, teljesen lekövet, tehát nem szaggat a kép, teljesen jó a minősége. Hogy hogyan lehet ezt megcsinálni? Ugye ez egy icipici kis számítógép, és annak analógiájára, hogy a mozifilmet is levetítik, annak analógiájára készítettek egy programot bele a programozók. Ugye a mozifilm az úgy áll össze, hogy nagyon sok kép pereg egymás után a vetítő előtt, és ebből lesz a mozgókép. Ez a program sem csinál mást, nagyon rövid idő alatt nagyon sok képet rögzít ezzel az optikával, amit aztán a program egymás után nagyon gyorsan lejátszik, és így alakul ki ez a 15 másodperces mozgókép, aminek viszont az az előnye, hogy mivel sok kisméretű képet tesz egymás után, nem olyan nagy ezeknek a kis mozgóképeknek a mérete, mint egy normális videófájl, hanem ezeknek csak a töredéke. Persze a minőségben is kompromisszumokat kötöttünk. A hét műtárgya ez a mobiltelefon, itt van még továbbra is a stúdióban, de mi pörgünk tovább. Akkor következzen a hírválasztó, ami ezen a héten Kitzinger Szonyai lett volna, de hát ő most egy fogadáson van. Szegény Szonya. Így de van. Rossz lehet neki ott, na. Biztos nagyon unalmas. Két hírem Ázsiához kapcsolódik. Az egyik, Kína bebörtönzi a politizáló internetezőket. A másik, 3 millió japán használ kamerás mobilt. És a harmadik hír, a noteszgép javítja a tanulók teljesítményét. Hát, én azt hiszem nyilvánvaló, hogy melyiket választom. Lenne egy javaslatom, Zoli, mert ugye múlt héten kiszavaztuk azt a hírt, hogy a számítógép az visszafogja a tanulás teljesítményét, ez meg éppen ellentétes. Jövő héten behozom azt a hírt, és beszéljünk már majd róla akkor. Jó. Jó? És akkor most válaszunk a két ázsiai hír közül. Pedig én is a harmadikat akartam volna. Na, jó, jó, van. Jó van. Kína. Nekem Kína. Japán. Kína-Japán. Varga 3G Gábor a másodikra szavaz, tehát a Japán. Dani? Én tartózkodom, mert tartózkodsz. Akkor marad a japán mobil, és akkor ezzel fogjuk. Szegény Zoli megint. Japán. Az előbbi témát. Japán vezető mobiltelefon cége, az NTT Docomo, bátran mondom, mert Magyarországon nincs képviselete. Szóval ők bejelentették, hogy a fényképezőgéppel felszerelt mobilok júniusi bevezetése óta meghaladta a 3 milliót a kameratelefonok használóinak száma. A kihangosítóval egybeépített kamera jelenleg népszerűbb a japán mobilosok között, mint a mobil internet. Jelenleg a Docomo előfizetőinek 7%-a 42 millió szörföl mobil segítségével az interneten. Az új technológia, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók képeket készítsenek, majd e-mailen elküldjék azokat, számos mobilost arra késztethet, hogy lecserélje eddig használt handsetjét. A Docomo kisebb riválisa, a G-Phone még korábban arról szólt, hogy a kameratelefont használók száma elérheti a 7 milliót. Az e-technológia területén úttörőnek számító G-Phone az első kameratelefonját 2000 végén vezette be, együttműködve a Sharp-pal. Én láttam egyébként a múlt hét előtti héten ilyen G-Phone 3G-s készüléket itt Magyarországon. G-Phone lenne, hogyha és többek között ezt a bizonyos Sharp készüléket is. Mit sejtetek, mikor terjedhet el Magyarországon a kameratelefon? Ami nálunk már itt van a stúdióban. Még. azért még nem annyira általánosan hát jósolni szerintem nem nagyon tudunk, nem hiszem, hogy bármelyikünk abban a helyzetben használni? Van. De egy picit szakadjunk talán el itt most a nagy magyar realitástól, meg ezektől. Maradjunk inkább ott, hogy ugye az internet meg a mobil kommunikációnak a legnagyobb vonzereje az, és az új technológiának a legnagyobb vonzereje az abban áll szerintem, hogy a technológia egyre inkább képes arra, hogy a face-to-face, az élő face-to-face kommunikációt, valós kommunikációt modellálja, leképezze, így lehetővé tegye. Ezért lesz ez szerintem távlatilag nagyon népszerű. Ráadásul plusz még azért, és Magyarország itt megint csak előnyben van, mert a magyar emberek rendkívül vizuálisak. Hogyha megnézzük azt, hogy nálunk az európai államokhoz képest mennyire nagy az eladása például a bulvár sajtónak, ahol nagyon sok a kép, milyen sok tévét néznek a magyar emberek, és mennyire keveset olvasnak ezzel szemben. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a magyar emberek nagyon vizuálisak, és én azt gondolom, hogy emiatt ennek a szolgáltatásnak is nagy lesz a népszerűsége. Ráadásul, most nem mondjunk neveket, de pont ma láttam az egyik szolgáltató új akcióját, illetve már két szolgáltatónál is láttam, hogy a kamerás mobilok bizony, illetve vagy mobiltelefon is ajándékba adnak hozzá kamerát, most már nagyon elérhető áron vannak, tehát egy biznisz üzleti kategóriájú telefon ára alatt lehet ilyet kapni. És hát én azt gondolom, hogy itt van a kulcsa a dolognak. Ez mindenképpen érdekes, akkor is, hogy csak egy hónapban kétszer használja az ember. Csak egy rövid megjegyzést tennék, ne hívjuk kamerának, ez fényképezőgép. Tehát lehet használni 15 másodperces mozgókép felvételre, de ez fényképezőgép és nem kamera. Ez de magyarban hát elég zavaró. Angol nyelvterületen kamerának hívják a fényképezőgép. Hát ez nyelvi dolog, nálunk. Jó, de igen, de magyarul nem. Van a TRF-nek egyébként. Zoli, te mit szólsz ehhez? Én ez nem értek, én nem tudom meg eldönteni, hogy ez most kamera vagy fényképezőgép, abban viszont igaza van. Digitális kamerának hívják. TRF-nek abban igaza van, hogy azt mondja, hogy ugye angolul a fényképezőgépet kamerának hívják, és ez a magyarban is nyelvi divatként kezd elterjedni. A fényképezőgép mint kamera, hát csak azért félrevezető, mert a magyarban a kamera az nem azt jelenti, amit az angolban. Igen. Ennyi. Ja. Vonalban velünk van Kuti Ákos Kecskemétről. Jó estét kívánok, Ákos! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És itt egyúttal témát is váltunk, bár már Zolival, netnyelvészünkkel elkezdtünk itt menni a nyelvi témák felé, és én itt rögtön össze is vonom majd ezt a két témát, mert ugye az ő infószótár rovatában sorra kerül most a page impression kifejezés, amit arra szeretném kérni, Ákos, hogy itt Zolival együtt magyarázunk meg, hogy mire is jó a page impression. Ugye ez a weboldalak számlálásával kapcsolatos. Jól mondom? Tehát, hogy látogatottságának a számlálásával függ össze. Így van, tehát ez gyakorlatilag a legalapvetőbb adat, ami egy weboldal látogatottságának az elemzéséhez kapcsolódik, illetve hát ebből lehet kiindulni gyakorlatilag. Tehát ez egy szám, ami megmutatja, hogy hányan nézték meg az oldalt? Nem, hát ez annál kicsit összetettebb. Amit a web statisztikáknál figyelembe kell venni, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy tulajdonképpen ténylegesen hány személy tekintette meg a weboldalunkat, az a visitor vagy a látogatóknak a száma, amely általában lényegesen kisebb, mint a page impression, amely gyakorlatilag a letöltött oldalak számához kapcsolódik, amely ugye sokszoros a látogatók számának általában. Zolival majd mindjárt visszatérünk még a page impression kifejezéshez, de ugye induljunk el most ezen a vonalon, hiszen a téma az, hogy ezen a héten jelentették be ezt a rendszert, amivel rendszerezetten, ügyesen, okosan, jól adatokat lehet nyerni abból, hogy mondjuk egy cégnek, egy vállalkozás honlapjának a látogatottságából milyen következtetéseket lehet levonni. Közelítsük meg tehát innen. Mire következtethet egy egyszeri vállalkozó abból, hogy kik látogatják meg az ő honlapját? Így van. Tehát a weblap látogatóiból, illetve hát az ő honlapon mutatott viselkedésükből rengeteg dologra lehet következtetni. Egy online értékesítő cég például mérheti azt, hogy a különböző websájtokon elhelyezett hirdetési felületei közül melyik a leghatékonyabbak olyan szinten, hogy megállapítható az a termék segítségével, hogy mely weboldalról érkezik, vagy kereséből a legtöbb olyan látogató, aki ténylegesen vásárol is, vagy hírlevelet megrendel, vagy szolgáltatást igénybe vesz. Hogyan lehet ezeket a következtetéseket levonni? Tehát előáll egy szikár számsor ugye a szerveren, ezen a webkiszolgálón, amiből láthatom azt, hogy mikor és hányan jelentkeztek be erre az oldalra. Vagy ennél már az adatok is részletesebbek? Hát az adatok annyiból részletesebbek, hogy igazából a webszerver egy hatalmas adathalmazt kínál, amelyet ez a szoftver a naiv szemlélő az egyszerű cégtulajdonos számára is jól értelmezhető táblázatokban, diagramokban jelenít meg, amelyekben tetszés szerint kereshetünk, szűkíthetjük ezeket a jelentéseket, illetve a megadott paraméterek szerint olyan bontásokat hozhatunk létre, amelyek a megadott kérdésekre hozzák meg a választ. Gondolok itt olyan kérdésekre, hogy gyakorlatilag milyen keresők segítségével találtak ránk, vagy például hány egyedi, illetve visszatérő ismételt látogatója van a weboldalnak. Ez utóbbi már talán értelmezhetőbb az egyszerű vállalkozónak, hogy visszatérő látogató, mert akkor következtethet arra, hogy érdekes a számára az a termék vagy szolgáltatás. Így van, így van. Tehát például ugye különféle módszerek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a termék, illetve a webszerver azonosítani tudja az adott látogatót, és így megállapítható, hogy mennyire rendszeres a jelenléte a weboldalon. Hogyan segít az önök által elkészített rendszer ebben az adathalmazban való eligazodásban? Hát gyakorlatilag, mint már említettem, abban nyújt segítséget, hogy a webszerveren generálódott úgynevezett logfile hatalmas adatmennyiségét értelmezhető formában jeleníti meg, tehát nem hatalmas számsorokat és táblázatokat látunk, hanem konkrétan már az előre megadott üzleti kifejezésekhez, értékesítési célokhoz kapcsolódó egyedi látogatókra levetített értékek jelenítőnek meg. Vagyis ez azt jelenti, hogy előre beprogramozott analógiák és üzleti szabályok szerint már mintegy következtetéseket is levon a rendszer? Igen, gyakorlatilag úgynevezett jelentéseket készít. Igazából van 42 beépített jelentés a termékben, illetve az igényeinek megfelelően számos paraméter alapján elkészíthetjük a saját egyedi jelentéseinket, összefoglalóinkat is. Dani? Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez nem voltaképpen a látogatóknak egyfajta figyelése, követése, tehát nem valamilyen... Félszemetest értel, ugye? Így van. Aha. Igazából ugye gyakran problémát jelent, hogy a köznyelvben is cookie-nak használt technológiai megoldást általában nem szeretik a látogatók. Igazából a rendszer nem cookie alapján működik elsősorban, bár ahol ezt engedélyezik, ott ezek alapján is tudja azonosítani a látogatót, de fontos adatokat nyerhetünk úgy is, hogyha a látogató személytelen marad. Tehát ha nem tudjuk beazonosítani, vagy olyan helyről érkezik, amely nem rendelkezik konkrét IP címmel, vagy más adattal, ami alapján be lehetne azonosítani. Köszönjük szépen, Kuti Ákos. Zoli, akkor térjünk vissza a page impression kifejezésre. Ebben neked mi az érdekes? Hát az az érdekes, hogy most erről van szó, és erről kell gondolkodnom. Ez nekem mindig érdekes. Ugye ez egy angol szószerkezet, amelynek az előtagjával mindannyian tisztában vagyunk. Itt a page, ezt már mindenki tudja, hogy ugye egyébként több jelentésű, de ilyen esetben az oldalt jelenti, a weboldalt. Az impression az meg azért érdekes, mert ugye magyarul ez magyarosan impresszió. És rögtön az első jelentésnél ugye benyomás, vagy valamilyen hangulat, vagy impressionizmus, ugye, mint stílus irányzat. Nem, miért nem úgy hívják ezt a fogalmat, hogy page download, vagy mit tudom én. Mert ez is egy több jelentésű kifejezés, és van egy ilyen nyomdászati szakkifejezés szerű értelme is, lenyomat, kiadás, példány, szám, ez már egy kicsit közelebb van a mi jelenlegi jelentésünkhöz. Tehát egy weboldalnak, egy oldalnak a kvázi példányszáma, tehát a megjelenített letöltéseknek a száma. ez a mérőszám, a page impression, mint ahogy ugye hallottuk is. Tehát elképzelhető, hogy egy kicsit ilyen képiesen, metaforikusan. Vagyis az analóg világból átültetett pontosan, kifejezés, ugye? Pontosan, egész egyszerűen. Mint ahogy az informatika, ahogy itt fejtegetjük már évről évre az informatika szakkifejezései, mindig arra jutottunk, hogy nagyon szemléletes. És azt azért tegyük hozzá, hogy bár azt mondta a Kuti Ákos, hogy ez a legalapvetőbb módszere a mérésnek, de nagyon félrevezető is, hogyha csak erre alapozunk. Egy mondatot kapsz, kedves Chatman, most előrejelezheted a jövő heti PC tippet. Hát akkor a jövő héten mesélem el akkor, hogy milyen a számítógépes karácsony, vagy a számítógépről vezérelt karácsony van. December 6-án mindenkit várunk a Liszt Ferenc téren. Eddig tartott ma a modemidők. Honlapunkat a HungryNet fölgondolsz, a net.hu/modemidok a címünk. A felvételénk a PC World CD melekletén MP3 Pro formátumban, az Internet Kalausz CD-en pedig egyéb más érdekességekkel együtt találhatók meg. Szilágyi Ákpadot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.